Po dwutygodniowej przerwie witam was w audycji Tony z Betonu. Nazywam się Kuba Różyło i będę tu z wami do godziny trzeciej. Za długi wstęp dzisiejszej audycji odpowiedzialny jest nie kto inny, a sam Nun, czyli producent, legenda na polskiej scenie hip-hopowej, już dawno wykraczający poza ramy tej sceny. Nun powraca z nowym projektem. To jest pierwszy od 10 lat jego solowy materiał. Po drodze jeszcze były płyty m.in. z Hatim Vatim, ale jeśli chodzi o solową produkcję, to będzie pierwszy album od 10 lat. Algorytm ma się nazywać ta płyta, ma składać się z czterech wielowarstwowych kompozycji. Ma ukazać się w drugiej połowie kwietnia, a promuje ją singiel Rian. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tytuł tego długiego nagrania. Dwa tygodnie temu w ostatniej audycji Tony z Betonu, ponieważ tydzień temu byłem nieobecny ze względu na zmianę czasu i po prostu fakt, że nie było godziny między drugą a trzecią. W każdym razie dwa tygodnie temu zapowiadałem, że przeanalizuję płytę Rapper Sampler, trochę więcej z niej zagram, trochę więcej powiem, co o niej myślę, i tak stanie się też dzisiaj. Więc płyta tego typa Mesa jest pierwszym tematem, który dzisiaj poruszę szerzej w audycji Tony z Betonu. Zacznijmy od nagrania z tej płyty Kule z Bugszpanu, z pierwszej części, bardziej cieplejszej strony tej płyty. Ten typ Mes i Kule z Bugszpanu. Na winylu, a nie start z mas medium. Pewne jak to się prababcia urodzona w Wiedniu. Pewne, że jak gra bilet mas przepedium. Fani rozumieją go jak brata. Jego bio z emocjami ludzi się splata. Nie reżyserował go Jan Klata. Od małego sam chciał trafić na plakat. Naiwny styl, przedziwny szczyl. Dla dziewczyn był za chudy, o czym raczej ktoś agresywny szklił. Lecz miał słów moc i pióro dość lekkie. Na osobisty stawiał urok konkretnie. Czuły, że ich wdzięki go rozszulą kompletnie. Grały z nim, kto tu będzie górą, kto pęknie. Jesus, ile on się nastresował przez nie. I na randkę szedł jak kulawy na bieżnie. A potem w łóżku te obawy, że strzeźnie. Czy jak nogą wierzgnie, wygląda mężnie. Tuż po liceum trafił Izę. Powiedziała pracuj równo, nie jak Izę. Odsunęła na bok te spędne schizy. I dzieli się stylowo, jakby szkolił ich fryzjer. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej wznieść to, aż by nie wpadła mu płytka w mózg. Płytka w mózg. Yeah, yeah, yeah. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej wznieść to, aż ta zakwitnie na tynkach plus. Na tynkach luz. Za jego duży ogród, kule z Bugszpanu. Duży ogród i kule z Bugszpanu. Duży ogród, kule z Bugszpanu. Kule z Bugszpanu, kule z Bugszpanu. Duży ogród i kule z Bugszpanu. Duży ogród i kule z Bugszpanu. Za jego duży ogród. Maja popielarska, fan na zawsze. Pewnego popołudnia rozbili flaszkę. Świętował maturę ziomek w czapce z daszkiem. Najba level tak, as, któryś z nich zaśnie. Obok szły psy, zakończyły igraszkę. To taki, że aż spadło płuco odma. Transport nie dojeżdżał, myślał życie odda. Trzeba płuco rurę wbić, ciorbać. Ostry zrobił album z takiej rany, kongrac. No inaczej przechodzi, od tego jest by nadejść. Zadzwonił mu po taksi i pojechał do Mader. Mamo mówi, coś czuję, że ona na to w stylu z jednym płucem nie dziwne. I jedzie już sygnał, dyżur znowu ostry. Doktor za życiem, byś pan spalił wszystkie mosty. Może nie w te słowa, ale przekaz miał prosty. Godzinę byś pan czekał, potem trumna z tosty. Zjadły dębu, stali z mahoniem. Na dziś uśmiechnięty cygaro pali z tytoniem. Jak to cygaro, ni to pachnie śmierdzi. O innych bliznach se posłuchaj, witaj śmierć. Hej, ty, widzisz tego typka tu? Lepiej znieść to, aż by nie wpadła mu płytka w mózg. Płytka w mózg. Yeah, yeah, yeah. Hey, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej znieść to, aż ta zakwitnie na tynkach plus. Na tynkach plus. Za jego duży ogród i kule z Bugszpanu. Duży ogród i kule z Bugszpanu. duży ogród i kule z Bóg szpanu, kule z Bóg szpanu, kule z Bóg szpanu, duży ogród i kule z Bóg szpanu, duży ogród i kule z Bóg szpanu, kule z Bóg szpanu, duży ogród i kule z Bóg szpanu. Przypomnij sobie twój najgorszy dzień w życiu. A teraz pomyśl, jak bardzo ten dzień, ten właśnie dzień, w którym słuchasz kuli z Bóg szpanu, różni się od tamtego samba. I znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego. Kule z Bóg szpanu z płyty Raper Sampler, płyta tego typa Mesa, pierwsza płyta w jego dorobku, całkowicie wyprodukowana właśnie przez Mesa. Zbiera ten album bardzo pochlebne recenzje branżowe i nie tylko branżowe, ale ja wsadzę łyżkę dziegciu w to wszystko, chociaż oczywiście pamiętając o tym, że ten typ Mes jest moim zdaniem najlepszym polskim raperem i na razie nie widać kogoś, kto mógłby go zdetronizować. Natomiast mam do tej płyty kilka zarzutów i chciałem się z wami nimi podzielić. Po pierwsze, bardzo często pojawia się opinia na temat tej płyty, że to jest najbardziej osobista rzecz w dorobku Mesa, że Mes odsłania się na niej jak nigdy wcześniej. Tyle, że ja mam takie poczucie po przesłuchaniu jej bardzo uważnie, że nie dowiedziałem się niczego nowego o Mesie, a wręcz miałem poczucie, że wielokrotnie Mes odświeża rzeczy, które już dobrze wiemy i niby wpuszcza nas bardziej do swojego świata, ale tak naprawdę okazuje się, że za bardzo nowych rzeczy nam do powiedzenia nie ma. Choćby historia o płucu, którą słyszeliście przed chwilą, bardzo zręcznie napisana i opowiedziana w utworze Kule z Bóg szpanu, to już jest historia, którą słyszeliśmy wiele, wiele lat temu, choćby w nagraniu Oczy Otwarte 2. I mam takie poczucie déjà vu dosyć często podczas słuchania tej płyty. Zaczyna się ona od nagrania Odporność, które to nagranie otwierają wersy o matce, a już kiedyś jedna z płyt Mesa zaczynała się właśnie utworem Otwarcie, gdzie też były wersy o matce i mam wrażenie, że wtedy jakoś to bardziej emocjonalnie działało, było mocniejsze. Nie buję się na krześle, to jest nagranie, w którym widzę mocno odbijającą się treść z utworu Co jest warte uwagi, starego numeru Mesa, który był świetny i mam wrażenie, że jednak więcej miał tam tych celnych stwierdzeń, uwag niż to nagranie z nowej płyty. Czy wreszcie Dawaj na stację. Mam wrażenie, że to jest trochę numer w stylu Będę na działce z płyty Trzeba było zostać dresiarzem. Oczywiście trochę inna tematyka, bo dotyczy stacji, a nie działki, no ale tak naprawdę też prozaiczny temat, też jakieś miejsce, dla którego raperzy często nie piszą od. Natomiast mam wrażenie, że też nie ma tu takiej lekkości, jak w nagraniu Będę na działce, więc moje pierwsze wrażenie z odsłuchu płyty Raper Sampler to poczucie, że trochę tych wątków zostało odświeżonych i wcale niekoniecznie lepiej niż były one przedstawiane wcześniej. Teraz jeszcze wrócę do omówienia tej płyty, ale odpocznijmy chwilę i posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z tej płyty. Nagranie nazywa się Jeszcze i gości w nim jedyny raper poza Mesem, który pojawia się na tej płycie, czyli Emil Blef ze składu Flexip. Mam wrażenie, że akurat takich nagrań bardzo nam potrzeba w czasach, kiedy tak bardzo wszyscy jesteśmy skonfliktowani w Polsce. Ten typ Mes, Emil Blef, nagranie Jeszcze. Flexip. A. Takie podpatrzone. Krypani w sklepie patrzy na mnie, oho. Nakupił piwa, sporo waży to bro. Daje mi siatę drugą bez proszenia i razem wkładamy w te siaty, między nami chemia. Pcham ten wózek, dzieci wiszą jak grona. Produkty kuszą, ich zadaniem nie przekonać. Tato, kół, przekrzykują się znów. Nagle wyjątkowa zgodność między nimi. Chcą maliny i borówki w środku zimy. Gdy odmawiam, ktoś im banknot zamyka w dłoni szczelnie. Kobieta mówi, takie słodkie pan kupi im ode mnie. Jak żuję gumę, bywa biały kącik ust. Nie dbasz o dumę, przypał mi kończysz już. Mówisz, weź sobie popraw tutaj. Nie każda dbała tak o Piotra, puta. To jeszcze ta dziewicza potrzeba bliskości. Chcieliby się w metrze we dwójkę umościć. Ale jedno z dwóch miejsc zajęte i ryzyko zetknięcia z impertynentem. Nagle okupant zmienia bieg zdarzeń, mówi: ja usiądę tam, a wy usiądźcie razem. Flex. I gdy dziewczyny się kończą tabletki w głowie i mącą namiętnie. Dwie farmaceutki, lecz mówią, że dobra, niech doniesie receptę. Wtedy wierzy w ludzi bardziej niż przedtem. Jeszcze mam wiarę człowieka, choć niby stale narzeka. Jeszcze mam wiarę w jego gest, ale parę jego jest wartych wzięcia w opiekę. Jeszcze mam wiarę człowieka, choć niby stale narzeka. Jeszcze mam wiarę w jego gest, ale parę jego jest wartych wzięcia w opiekę. Kiedy parkujesz na dystans, bokiem może i niemal się pryzmat z okien tworzy, to zostawiasz spację między furami. Będziemy najse z sąsiadami. Będę musiał moje dzieci z prawdą zderzyć. To rodzice dają wam prezenty, nie kurierzy. To dlatego, że nie widzą, jak im płacę. A klient bez gotówki to jedna z tych zasadzek. Zwykle grany jest przelew, wtedy mnie zaskoczył, że chce szelest. Pewnie takich kursów jeszcze ze stoma, ale odwiózł zaraz po tym, jak podrzucił pod bankomat. Gdy jadę z cierpem i przejedzie na żółtym, zarobi mnie nie jeden taksi się z prustym. A da mi tiktaka jeszcze zanim wysiądę. Dem wygrywa serce, odpuszcza rozsądek. Mózg chce szybciej, ale ciało już nie to. Rośnie dystans, ucieka mu peleton. I musisz przyznać, że to uprzejmość spora. Kierowca nie tylko poczekał na seniora, ale stanął wcześniej, by mu ułatwić wejście. Choć niby stale narzeka. Jeszcze mam wiarę w jego gest, ale parę jego jest wartych wzięcia w opiekę. Jeszcze mam wiarę człowieka, choć niby stale narzeka. Jeszcze mam wiarę w jego gest, ale parę jego jest wartych wzięcia w opiekę. Gdy robię melo w domu albo hotelu, to sąsiedzkiej relacji nie wylewasz z kąpielą. Nie dzwonisz na psy, tylko pukasz i mówisz. Zapamiętam tę rozmowę i będziemy się lubić. Pisałem o tym dawno temu felieton. Otwierał serię, poświęciłem go pedom. Groźba odpala, szuka mnie w kurce, w torbie, w spodniach. Jeszcze nikt nigdy nie odmówił ognia. A kiedy lecę daleko hen i pytam ludzi, czy mają borrowe pen. Marne wyniki, jak wypełni tych kartek pliki. Ten stewardesa daje długopis, mówi kip. Wilki w korporacjach pożą nawet czarne owce, ale u mnie to promila, mały procent. Jeden załatwi mi tańsze oce, ktoś dla siebie niosąc weźmie mi owoce. Barman nalewa mi menisk wypukły. Chcę, bym wrócił do lokalu, czasu docenił upły. Barmani trwają tutaj dłużej niż kluby, więc na napiwek nie będę mu szczupił. Jeszcze mam wiarę człowieka, choć niby stale narzeka. Jeszcze mam wiarę w jego gest, ale parę jego jest wartych wzięcia w opiekę. Jeszcze mam wiarę człowieka, choć niby stale narzeka. Jeszcze mam wiarę w jego gest, ale parę jego jest wartych wzięcia w opiekę. Poligamia.com. Jeszcze mam wiarę w jego gest. Jeszcze mam wiarę w jego gest. Jeszcze mam wiarę w jego gest. Jeszcze mam wiarę w jego gest. Ten typ Mes w wywiadach twierdzi, że płyta Rapper Sampler to jego najprostsza i najgłupsza płyta, trochę tak jak Kendrick Lamar postanowił Mes odpocząć od eksperymentów muzycznych. Mówię tak jak Kendrick Lamar w przypadku płyty Dem, która ukazała się w zeszłym roku i rzeczywiście była prostszą, jeśli chodzi o środki wyrazów po trudniejszych poprzednich płytach, poprzedniej płycie To Pimp Butterfly. I tak też jest w przypadku Mesa, który po płycie Awa, która była najtrudniejsza w jego dorobku, czy najbardziej skomplikowana, najwięcej ludzi zaangażowanych było w tworzenie jej i była też takim najdalszym krokiem wychodzącym z hip-hopu ku innej muzyce, bardziej piosenkowej. Tak teraz Mes miał ewidentnie potrzebę, żeby wrócić na grunt hip-hopowy i zrobić coś prostego. Teraz zabrzmię trochę niewdzięcznie jako fan twórczości Mesa, bo nieraz właśnie słuchając jego poprzednich płyt miałem poczucie, że trochę przesadza on, udziwnia te nagrania zbyt dużo eksperymentuje, a z kolei na płycie Rapper Sampler mam wrażenie, że jednak to wszystko stało się zbyt zwyczajne i mimo, że rzadko schodzi poniżej pewnego poziomu, poniżej którego Mes po prostu nigdy nie jest w stanie zejść ze swoim warsztatem, natomiast rzadko są takie momenty wow, kiedy naprawdę wydaje mi się, że mam do czynienia z czymś niesamowicie dobrym i nie wiem, czy na tej płycie są w ogóle numery, które dałbym do mojego top 10 najlepszych nagrań Mesa. Blisko może takiego byłoby, takiego statusu byłoby nagranie Potę Tu, które to nagranie usłyszycie teraz. Bardzo dobry storytelling ze świetnym refrenem. Jeden z najlepszych momentów na nowej płycie Mesa. Gadało nam się spoko, młoda piła za szybko. Jakaś przygodna znajomość, młoda wysłała ten sygnał. Na imię miała whatever, gadałem by zabić czas. Nic z tego nie będzie, to Pewex, rozmowy podtrzymywał bas. Deptała pety, wybrzmiały śmiechy, zgrzytały zęby, znikały ściechy. Wyszła którędy szukać pociechy, gdzieś między kontuarem parkietu. Sto szturchnięć później i pół do trzeciej gumy orbi. Widzę postacie przy wyjściu, przy tej kobiecie te dziwne mordy. Biorą ją na bok, ale ona stan skupienia, cel, chłopaki amok. Omawiają nad nią znany cel. Topię i opada jak olis w drzezie. Nikt jej nie zdołał przeszkolić w imprezie. Pomogę, choć mam opory przez nich. Nie wiem, głupio, szczerze, nie znam jej. Ale biorę pod pachę i mówię stanowczo raz. Pamiętam miny tych gości, jakby to było wczoraj. Wczoraj. Jakby to było wczoraj. Przyszedłem po tetu dziewczynę i wyjdę z nią. Przyszedłem po tetu dziewczynę. Przyszedłem po tetu dziewczynę i wyjdę z nią. Przyszedłem po tetu dziewczynę. Podbiłem do kasy z ośmiopakiem papieru Velvet. Pomyślała pewnie, trawienie nie jest jego kłopotów sednem. Przyglądam się kasjerce, czuję, że z nią będę. Miała 17 tego popołudnia w Top Markecie, ja trochę więcej. Minęło parę lat, przesiadła się za biurko. Ja wpłynąłem na muzykę dzięki nowym nurtom. Grono zmieniło się wenka, Facebook, Insta. Lecz nie udało zrobić się tej akcji re-insta. Zbijałem piony na ulicy, jakieś hejty w pismach. Nie miałem z nikim relacji jak Blake i Krystal. Zorientowałem się, gdzie teraz jest, co robi ma chłopaka. To nie był jakiś leś bez hobby, ale gdy stanąłem w drzwiach, to już bez nań wyznań. Wystarczyło na mnie spojrzeć, by przeczytać myśl, także by przeczytać myśl, także przyszedłem po tetu dziewczynę. Przyszedłem po tetu dziewczynę. Przyszedłem po tetu dziewczynę i wyjdę z nią. Przyszedłem po tetu dziewczynę. Przyszedłem po tetu dziewczynę i wyjdę z nią. Przyszedłem po tetu dziewczynę. Przyszedłem po tetu dziewczynę i wyjdę z nią. Przyszedłem po tetu dziewczynę. Ten typ Mes, nagranie Potentu. Sporo się nagadałem o tej płycie, jakbym miał to wszystko podsumować oceną, to wystawiłbym płycie Rapper Sampler 7/10. I zgadzam się z recenzentem Krzysztofem Nowakiem, który powiedział w podcaście CGM, że jemu ta płyta najbardziej kojarzy się z debiutem Mesa z Alkopoligamia Zapiski Typa, płyta z 2005 roku. Rzeczywiście jest coś zbliżonego, po pierwsze w klimacie muzycznym tej płyty, trochę bardziej zachowawczym niż na ostatnich dziełach Mesa, ale też właśnie w tekstowym podejściu, w takim osobistym dzienniku, jaki prowadzi Mes na tych obu płytach. W związku z tym, już podsumowując wątek Mesa na dzisiaj, zagram coś z płyty Zapiski Typa, czyli właśnie z 2005 roku, nagranie Dwa Światy, bardzo młody Mes, ale dobra płyta i dobre nagranie. Posłuchajcie. Aha, ta, daj beat, posłuchaj. To jest jak ten oldschoolowy reality show Polsatu. Moja biografia to też walka dwóch światów. Rap gra to mój atut, pusty stół. Nagram to, bo irytuje mnie widok samego platu. Sięgam do lodówki, tam pół budki się mrozi. A w sklepie słyszałem, ten typ mężczy wozi. Odwróciłem się i mówię mu, powtórz to. I nic nie słyszę, bo powiedział to dla sportu. Bo zawiść wyniósł z domu, otóż to. I wtedy coś mówi mi, mes, odpuść to. Co taki śmieć może myśleć, kiedy widzi typa? Bo to co widzi, opiera się na stereotypach. Wyjmuję stówkę, mam nową parę spodni. Reszta musi mi starczyć na parę tygodni. Mam go spieszczać, bo myśli, że naprawdę mam sporo. Przestań, on nie wie, że mam spodnie od mono. Biorę to co moje, mogę, bo nie boję się krzyknąć na tych, którzy chcą blokować moją przyszłość. Tylko prawdę naprawiam to co fałszy zepsute. Biorę to co moje, mogę, bo nie boję się krzyknąć na tych, którzy chcą blokować moją przyszłość. Tylko prawdą naprawiam to co fałszy zepsute. Same mylne interpretacje i błędne wnioski. Zmrówmy syny, nie zaglądają w mój jadłospis. Ale w tych kwestiach nie mam farta. Widzą mnie jak wychodzę z restauracji raz na kwartał. Co mogą wiedzieć o rachunkach i komorny? Podrejestrowane darmo zjadę, myślą to potworne. Są odporni na zmiany. Sam powiedz, wróćcie mnie taki bardziej nawet niż bananowiec, bo robią z siebie honorowych patriotów, ale to matki wyciągają ich z kłopotu. Uliczne przechwałki to jak słaby freestyle, nawet uliczne przewałki robią na pół gwizdka. Ja robię z 5 lat w tym muzycznym świadku i mam świadków na to, to nie dzieło przypadku. Dziś piję z tymi, dla których hardcore to niepewny. Ulica czy studio, czas będzie ci potrzebny. Biorę to co moje, mogę, bo nie boję się krzyknąć na tych, którzy chcą blokować moją przyszłość. Tylko prawdą naprawiam to, co fałszy zepsute. Biorę to, co moje, mogę, bo nie boję się krzyknąć na tych, którzy chcą blokować moją przyszłość. Tylko prawdą naprawiam to, co fałszy zepsute. To na ulicy masz grać inkognito, w studiu masz błyszczeć, a nie być zwykłą miszą, bo pod ziemię to przejściowy etap. Możesz przejść go w wielkim stylu lub na zawsze tam przepaść. Pamiętam to CUB, wydzwonił mesa ze szczęścia na rozdanie matur. Poszedłem w dresach, ten ortalion zdobyty dzięki wersom. To były pierwsze profity dzięki wersom nagranym na sprzęcie, który budził rozpacz. Wiedziałem, że mnie nie znudzi to i nie mogę odpaść. I kiedy liczę blizny, które mam od ciosów i wciąż żyję, myślę, że znam już sposób na łączenie muzyki i tego, że tak piję. Nagrywam, omijam izbę przyjęć. Ta, aha, biorę to co moje, mogę, bo nie boję się krzyknąć na tych, którzy chcą blokować moją przyszłość. Tylko prawdę naprawiam to co fałszy zepsute. Biorę to co moje, mogę, bo nie boję się krzyknąć na tych, którzy chcą blokować moją przyszłość. Tylko prawdę naprawiam to co fałszy zepsute. Tak, to idzie w szczególności do niektórych moich ex-ziomeczków. Ja wydaję trzecią płytę, a oni wciąż podkradają pieniądze babki i mieć kruch na jointy. To nie... Shout out to them people. Mad ethnic right now. I get it how I live it. I live it how I get it. Y'all don't really get it. I pull up in a lemon. Blocks get to spinning. Money 3D printing. Never had a limit. Never been religious. I just always had opinions. My daddy told me, listen, you better get some money and I die, go to prison. So you see, yeah, I got rich and stay free. Free the dogs doing B.I.D.s. I know everybody not like me. Ay, got a nerd to want a Billy for a birthday. I said maybe I could rent it for your birthday. Matter of fact, I need a favor for the remix. Maybe I could get some 50s for your birthday. Ay, get a sneaker for your bae. Say we talk but we ain't speaking every day. And I know you know what P about to say. Bath salt, biting speakers in the face. Bath salt, biting speakers in the face. Bath salt, biting speakers in the face. Bath salt, biting speakers in the face. Bath salt, biting speakers in the face. Bath salt, biting speakers in the face. Bath salt. speakers in the face. I get it how I live it. Wait a minute. I live it how I get it. Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Wait a minute. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Wait a minute. Motherfucker, we ain't finished. What? I told Wait you we won't stop. A nigga by the business. Wait a minute. Like yours, but you rent it. Where's that low to the top? Nigga, the bay wrong glide. Wait a minute. Tell the paparazzi get the lens right. Wait a minute. Got the window down top, blown live. Wait a minute. Got the hazard on, only doing five. Wait a minute. You could catch me, Ree, in the new LaFerrari. And the truck behind me got arms. Yeah, longer than LeBron. Just waiting from my thumb like the Fonz. Woo, this beat tastes like lunch, but it's running from veneers and it's running from the fronts. But every day, hey, well, lemonade, I was afraid. Once a nigga graduate, would I be okay? So I prayed and I played. It's Rihanna, nigga. My constellation is space. Worst beat, doesn't spark and chase. Nigga, bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. Bath salt. Biting speakers in the face. I get it how I live it. Wait a minute. I live it how I get it. Count the motherfucking digits. I pull up with a lemon. Wait a minute. Knock you, she ain't living. Wait, it's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Wait a minute. Motherfucker, we ain't finished. What? I told Wait you we won't stop. A nigga by the business. Wait a minute. Like guns, which is grinning. Wave hello to the top. Nigga, the vape run die. Wait a minute. Tell the paparazzi get the lens right. Wait a minute. Got the window down top, won't lie. Wait a minute. Got the hazard on, only going fly. Wait a minute. You can touch me. Bouncing around, bouncing around, bouncing. You can catch me. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. What? Wait a minute. A to już był Nert i Rihanna w ich singlu Lemon, ale tym razem w wersji zremiksowanej przez Drake'a. Słuchajcie, muszę powiedzieć parę słów na temat bardzo smutny, już nie aż tak bardzo może bieżący, bo rzecz ta miała miejsce na początku zeszłego tygodnia, ale nie miałem okazji w zeszłym tygodniu o tym powiedzieć, więc wypada napomknąć coś dzisiaj. Śmierć, tragiczna śmierć Hady, rapera, który był bardzo ważną postacią dla polskiej sceny ulicznej, tej strony mrocznej, ciemnej polskiego hip-hopu od lat 90. Jego udział w legendarnym skandalu, w wielu innych projektach. Postać, o której na pewno będzie trzeba pamiętać i niech spoczywa w pokoju. Z tej przykrej okazji chciałem zagrać jakiś utwór, w którym Hada się pojawia. Wspólna gałąź, taki utwór wybrałem. Nie jest to utwór solowy Hady, a jedynie gościnna jego zwrotka się w nim znajduje, ale mam wrażenie, że najlepiej wypada Hada w tym utworze z licznych postaci, które w nim występują. Jest to nagranie, które pochodzi z pierwszej płyty Sokoła i Marysi Starosty, a oprócz Hady Pokój z widokiem na wojnę oraz Ero. Hada rozpoczyna ten utwór w charakterystyczny dla siebie sposób, szczery, szanując słowo i z takim właśnie ulicznym sznytem. Także teraz to nagranie. Ziomuś, podam ci dłoń, lecz nie ściągaj mnie na dno. Ja tak samo jak ty, wiem co znaczy wpaść w bagno. Wciąż na tym samym wózku, cały czas ten sam sojusz. Widzę wojnę, choć twierdzą, że żyjemy w pokoju. Jakieś lewe przyjaźnie, dodać pseudo preteksty. Nic się nie bój, braciszku, przecież ja wróg, a nie z tych. Niech się leszcze zawodzą, no i ziomuś tak szczerze. Ucha ręką, oszukasz, ale nas nie nabierzesz. Już 15 lat grze, zakłamańców nie lubię. Mówię o tym co wiem, o czym nie wiem, nie mówię. Ciągle w jednej szalupie, cały czas niepokorni. To jest, bratku, ostatni akord naszej symfonii. Podcinając wspólną gałąź, spadniemy. Odlejesz się do studni, to sam to wypijesz. Możesz ochlapać się, jak lejesz pomyję. Deprzesz leżących, no to lepiej się nie wypiej. Bo szybko kilka podeszw może spotkać się z tym ryjem. Chciałeś mnie opluć, ale ja stałem wyżej i pod wiatr, więc powiedz mi, co ja widzę. Zrozum, a gałąź jest jedna od dawna, czysta czy brudna. Prawda to zawsze prawda. Naucz się działać drużynowo, koleżko. Ronaldo nie podając w szatni też przeżyje piekło. Nie ma lekko, więc nie piłuj tu pode mną, bo moja gałąź jest dokładnie twoją gałęzią. Jak NBA, ciechocinka nie będzie. Podcinając wspólną gałąź, spadniemy. W imię ojca i syna wspólna pasja nas połączyła. W wielu akcjach sprawdzona maksyma, w jedności jest siła. Nieraz ta jedność była jedyną ostoją, zbroją w walce o lepsze jutro przeciwko knojom. Od lat siedzimy na wspólnej gałęzi, łączą nas więzi, wiadomo, wzajemna pomoc, żeby zwyciężyć. Tu wszystko krąży w obiegu zamkniętym, co dajesz, to wraca. Tworzenie się i kłócenie z nimi nie popłaca. To czysta prawda, tylko praca nad sobą się liczy. Prawdziwa szansa, żeby wyjść z kryminalnej ulicy. Sztuka przeżycia, przyjaźni są linami. Po nich się wspinamy w górę, po gałęziach drzewa życia. Podcinając wspólną gałąź, spadniemy. Jak mówią, zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Ja tworzę i wciąż chcę więcej, póki serce krew pompuje. Ja gram tu według reguł i dbam o każdy szczegół. To prawda, na jaw wyjdzie jak wiosną gówno spod śniegu. Mam tu paru kolegów, fanów i od nich wsparcie. Ty wciąż prawdziwy dwa gry, nie grozi nam wymarcie. Jak czysto wsparcie, musimy iść uparcie. Bo jak wczoraj, jutro, dziś czeka nas niejedno starcie. Ja morda, zostanę na tej scenie. Bo jak kurwa drzewo, tu głęboko mam korzenie. Tu talent wciąż jest w cenie i wytrwali tu zostaną. Pozdrawiam podziemie, naszą całą wspólną gałąź. Podcinając wspólną gałąź, spadniemy. Tak już jest, wiesz, gdy jedziesz z kimś na jednym wózku. Jeśli wsadzisz muki w szprychy, odbije się to na twym dupsku. Wśród ludzi zachowujemy się po ludzku. Nie brudzi się przecież na swym podwórku i tak od wielu lat z klasą trzymamy fason, idziemy z twarzą. Wspólny cel to nasz parasol. Są tacy, co się łaszczą na wiarygodność naszą, by zszargać naszą reputację marzą. Lecz znamy swą wartość, więc mijamy marność. Wbijamy fałsz, zazdrość i wszelką niejasność. Masz grupę? Nie pozwól, by uschła jej gałąź. Od dawna ci mówimy, jak ważna jest solidarność. Podcinając wspólną gałąź, spadniemy. Teraz pora na bardziej hitowe rzeczy z polskiego podwórka rapowego. Najpierw będzie nagranie, które przez bity tydzień było na pierwszym miejscu na YouTube'owej liście Na Czasie. Chodzi o nagranie 30 km na godzinę. Pierwszy singiel zapowiadający nową płytę Kaliego. Kali to jest raper, którego chyba jeszcze nigdy nie zagrałem w tonach z betonu, mimo że to bez wątpienia osoba, która wykręca niesamowite liczby i jest bardzo popularnym w tym momencie już od dłuższego czasu. Tak naprawdę raperem. To dlatego, że nie do końca po drodze mi było z jego twórczością, ale ten singiel uważam za całkiem udany. Taka typowa historia, bardzo popularny temat w świecie hip-hopu, zwłaszcza amerykańskiego, czyli odejście od gangsterki, od życia ulicznego do kariery muzycznej i ułożenie sobie życia. Bardzo często ten wątek się pojawia i tak też jest w tym nagraniu teraz od Kaliego. Duży hit polskiego hip-hopu roku 2018. Ganja mafio. Grozę się pomału, V8 na legalu. Rozłabyłem znowu płytą, to jedyny zarzut. Dobrym mordom salut, dobrym mordom salut. Szanuje mnie ulica, bo szanuje tych chłopaków. Grozę się pomału, V8 na legalu. Znów rozbijam bank, ziomuś nie miej do mnie żalu. Dobre mordy salut, dobre mordy salut. Ulica gra mnie w duszy, chociaż żyję na legalu. Od dawna już tutaj nie mieszkam, getto zawsze będzie mi domem. Pozostał tu mój kawałek serca, to tu zbudowałem mój totem. Z niejednym ziomem dzieliłem dole, kolejna kreska, kolejny lolek. Lepkie dłonie, złamany kodeks, za mikrofonem ujrzałem moment. Dzisiaj jak Claude Monet, chcę patrzeć na nenufary. Wiem co ważniejsze od monet, przed tobą dojrzały kali. Rupa, ziomek ile można palić, zamiast jarunku my życie na szali. W pamięci ciągle mam dawnych ziomali, co przespali moment za życia umarli. Jak na Buchodonozor lecę wolno po szarych ulicach. Tu nie ma słońca, czas płynie wolno, jak słone krople po licach. Nie ściga mnie już policja, zbrodnia i kara, jak dobrze to znam. Me słowa prawda nie fikcja, póki gorący jakuje ten dar. Chociaż wygrałem życie, to w moich oczach pokora. Jak zmora już nie błądzę, pełen wiary jak Biblia i Tora. Tak mało tlenu na szczycie, plugawym jak Gomora. Śle słowa na ulicę, jak kule w serce Kamora. Grozę się pomału, V8 na legalu. Rozabijałem znowu płytą, to jedyny zarzut. Dobrym mordom salut, dobrym mordom salut. Szanuje mnie ulica, bo szanuje tych chłopaków. Grozę się pomału, V8 na legalu. Znów rozbijam bank, ziomuś nie miej do mnie żalu. Dobrym mordy salut, dobrym mordy salut. Ulica gra mnie w duszy, chociaż żyję na legalu. Nie chcę respektu ludzi zepsutych, hajpu za nowe ciuchy Supreme. Ja wolę za sobą mieć ziomali z puchy, a jak już nie ważysz, to kopy na ryj. Topy konopi nie idą na deal, wokale dropy, ja handluję tym. A 808 jak ciosy gołoty, to najwyższe loty, ja płynę jak Nil. Dzieciaku szanuj zasady, mówiłem i szuję bez zasad. Potem kucali do szpady, jak świętej pamięci masa. Żyjemy w czasach, gdzie liczy się kasa, maniura łasa, nie chcę go lasa. I nie jeden tu bije poniżej pasa i chcecie w nabę i w kosmos, NASA. Ten się wozi jak honor, a gdy go pytają to pęka kondom. Pardon, nie wróć już honor, teraz ci łyso, sinę do konor. Taki tu panuje folklor, gdzie tam do raju, bliżej do Campton. Byle po trupach do celu jak korpo, taka jest prawda, mordo. Lotos wyrasta w bagnie, popatrz jak lata, ma też błędne na dnie. Każdy z nas nieraz upadnie, sztuką się podnieść i zacząć od zera. Kto by pomyślał, że kradłem, a moim domem lata mi cela. Dziś żyję ziomku legalnie, z ulicy zabrałem marzenia. Grozę się pomału, V8 na legalu. Rozabijałem znowu płytą, to jedyny zarzut. Dobrym mordom salut, dobrym mordom salut. Szanuje mnie ulica, bo szanuje tych chłopaków. Grozę się pomału, V8 na legalu. Znów rozbijam bank, ziomuś nie miej do mnie żalu. Dobre mordy salut, dobre mordy salut. Ulica gra mnie w duszy, chociaż żyję na legalu. Teraz jeszcze jeden spory hit ostatnich tygodni, jeśli chodzi o polski rap. Przed chwilą słyszeliście Kaliego w typowej historii o zakończeniu przestępczego życia i zajęciu się muzyką na dobre. A teraz inna typowa hip-hopowa historia o ciężkim dzieciństwie zamienionym w wartościowe życie, też już w roli muzyka, i o sukcesie, jaki osiągnął Sitek. Bardzo poruszający utwór, jeden z najbardziej osobistych w karierze tego wrocławskiego rapera, nazywa się 280. a to dlatego, że tak nazywa się blok 280, czyli blok, w którym dorastał Sitek. Za produkcję tego nagrania odpowiada duet woskowy i jest to bardzo dobre połączenie takiej lekko popowej strony polskiego hip-hopu i naprawdę dobrego, wartościowego, osobistego tekstu. Bierz cały sklep. Będą kłamać, będą ranić, będą chcieli mnie zwieść. Który dawał, który karmił, czego ode mnie chcesz? Pamiętam rozmazany makijaż, policzki jak wodospady. Jak wtedy ją uderzyłeś, miałem ochotę cię pod dzieciaka wpajane. Miałem, że co najwyżej to rusztowanie, że po ulicach to będę latał, ale z cegłówkami jako budowlaniec. I nie rozumiem, jak można deptać tak wiarę w siebie. Tu dzieciakowi zdałem maturę bez gratulacji, bo sam jej nie miał, więc nie zadzwonił. I chciałbym twojej kompleksy, walczyłem o twoje względy, ale byłeś zbyt zaślepiony, sfrustrowany, by dawać coś prócz awersji. Wyzywali mnie od czpulów, kumasz, bo na wywiadach to nie byłem sobą. Znerwisowany, że źle wypadnę, latałem cały, ale nie od koko. Nie kumają mojej jazdy, oceniają mój outfit, daj spokój, jest, nie tłumacz im się, nie jesteś tu dla sympatii. A co oni mogą wiedzieć? Mówili, zejdź na ziemię, nigdy nie wrócę tam. Okej, okay. Całe moje dzieciństwo, bloki, ławki, boisko. Do dziś pamiętam, jak jednym ruchem ten lekarz kreślił mi przyszłość. Bramy, klatki, osiedla, biegaliśmy po piętrach. Nie było floty na wynajęcie, wszyscy mieszkali po teściach. Więc do liceum to mieszkałem z babcią, spoko czasy, ale wiele kłótni. Dziadek wracał tak najwyjany, że nie było mowy, by go mogła wpuścić. Ja myślałem tylko, jak się wyrwać, 19 mi losą skrzydła. Wchodzę w label i bierzemy wszystko, ale chciwi tracą, więc już nie oddycha. Setki pytań, czyja wina? Ten małola teraz ginie chyba jeszcze. W międzyczasie mój najlepszy kumpel zarobiony handel tutaj poszedł gibać i czułem ich satysfakcję. Es, musisz już iść na żywioł. Dwa lata później okupuję pig i wracam sobie z platyną. Co oni mogą wiedzieć? Mówili, zejdź na ziemię, nigdy nie wrócę tam. Też miałem kiepski start. Też miałem kiepski start. Nigdy nie wrócę tam. Też miałem kiepski start. Nigdy nie wrócę tam. Co dzień uczysz mnie na problem, patrzeć z góry, Nie tracić wiary w życie. Jesteś moją inspiracją. Ta piosenka dla ciebie dedykacją. Byłeś już na dnie. Przez co przeszedłeś? Wygrałeś to. Teraz już niczego nie bój się. Czuję. Jestem w pobliżu. Wiem, że kiedyś byłeś już na dnie. Przez co przeszedłeś? Wygrałeś to. Teraz już niczego nie bój się. Czuję. Nic nie musisz udowadniać mi. Błędów swych uzasadniać. Ważne, żebyś na to przystał. Dla mnie zawsze i wszędzie będziesz błyszczał. Było lepiej, było gorzej. Myślałeś, że Bóg już nawet nie pomoże. To, co było, jest legendą. Wygrałeś to. Teraz już niczego nie bój się. Jestem w pobliżu. Synu, klasyk polskiego R&B od Sisters. Postanowiłem przypomnieć to nagranie w związku z tym, że Sitek wykorzystał sample z niego w swoim nowym singlu i cieszę się, że mi przypomniał o tym nagraniu, bo to świetna rzecz. To koniec audycji Tony z Betonu. Jeszcze jedno nagranie mam dla was dzisiaj. Pozostaniemy w piosenkowym nastroju. Będzie to utwór Don't Go Breaking My Heart, czyli klasyczne nagranie z dorobku Eltona Johna, ale w wersji przerobionej, ponieważ to Elton John i Bernie Taupin, jego wieloletni tekściarz, postanowili z okazji 50-lecia swojej współpracy wypuścić nowy album, na którym to znajdą się przeróbki ich klasycznych utworów i między innymi poprosili o dokonanie takiej przeróbki Q-Tipa z A Tribe Called Quest i Demi Lovato. I właśnie ta dwójka podjęła się nagrania na nowo, nagrania Don't Go Breaking My Heart ze świetną produkcją właśnie Q-Tipa, który też pojawia się wokalnie w tym nagraniu. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Tym utworem was żegnam i zapraszam do słuchania audycji za tydzień w noc z sobotę na niedzielę o 2:00. Do usłyszenia. We'll be right back.